złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy wtorek, 11 czerwca, audycję zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tropikalne powietrze nad Polską, są ostrzeżenia przed upałami dla całego kraju. Z powodu braku wody w wodociągu cierpią mieszkańcy wsi koło Skierniewic. Sąd aresztował nożownika, który wczoraj we Wrocławiu zaatakował księdza. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla całej Polski. Wczoraj wprowadzono je w 11 województwach, dziś już we wszystkich. Najdłużej do czwartku ostrzeżenia będą obowiązywały na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Dziś na termometrach od 30 do 34 stopni. W nocy spodziewane są burze, mówi dyżurny synoptyk Ewa Łapińska. Późno po południu i wieczorem na krańcach północno-zachodnich spodziewamy się burz, które lokalnie mogą być gwałtowne, z opadami deszczu do 30, a nawet 50 mm i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Te burze będą się utrzymywały do pierwszych godzin nocnych, potem będą stopniowo słabnąć. Noc też będzie ciepła. Temperatura w nocy będzie dość wysoka, około 18 stopni na wschodzie, 19-20 w centrum, do 21 na zachodzie. Także to będzie upalna, dość uciążliwa noc. Jutro również gorąco, od 29 do 33 stopni Celsjusza. Nie ma wody na wsiach wokół Skierniewic w Łódzkiem. W związku z brakiem wody zakład wodociągów i kanalizacji w Skierniewicach wstrzymał dostawy do pobliskich miejscowości. Wodę do wsi dowożą strażacy. Dostarcza ją też urząd gminy. W 10-litrowych butlach trafia do sołtysów, skąd można ją odbierać. No bieda, no co zrobić, no wody brakuje, no i musimy sobie radzić. No po sytuacja prostu, jest dramatyczna. No dramatyczna, nie jest... jeszcze nie było tak. Straszne, nie wiem jak ludzie z moimi dziećmi, co mają inwentarz, zwierzęta, to tragedia. Mam dwójkę malutkich dzieci, 3-latka, 1,5 roczku i nie mam w czym dzieci umyć, butelek pomyć i jesteśmy bez kropli wody. Wczoraj było między 12 a 14, więc po prostu napełniałam w co się dało, w wanienki, w buteleczki, w dzbanki, we wszystko. Dzisiaj w wodociągach w Skierniewicach była narada, zdecydowano o przywróceniu dostaw wody do gminy do godziny 18, apelując jednocześnie o rozsądne korzystanie z niej. Na 3 miesiące trafił do aresztu Zygmunt M., który wczoraj w jednym z wrocławskich kościołów ranił nożem księdza. 56-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To, że jest osobą bezdomną, nie było bez znaczenia przy decyzji o zastosowaniu aresztu, mówi rzecznik Wrocławskiego Sądu Okręgowego sędzia Marek Potelarski. Właściwości i warunki osobiste podejrzanego miały na to wpływ. Między innymi to wskazywało na to, że może ukrywać się i utrudniać postępowanie. Prokuratura informuje, że Zygmunt M. przyznał się do winy. Na razie dla dobra śledztwa nie ujawnia motywów działania sprawcy. Mężczyźnie grozi dożywocie. Propozycje zwiększenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej zaakceptowane przez rząd. Projekt płacy minimalnej 2450 zł brutto, czyli 200 zł więcej niż w roku obecnym, ale oczywiście to podlega teraz jeszcze konsultacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego, więc to nie musi być kwota, która ostatecznie będzie, aczkolwiek w naszym przekonaniu to jest kwota minimalna, która powinna faktycznie obowiązywać w przyszłym roku. Mówił rzecznik rządu Piotr Meller. Teraz minimalne wynagrodzenie to 2250 zł. Wzrost wyniósłby więc prawie 9%. Stawka godzinowa miałaby wzrosnąć z 14,70 zł do 16 zł. Z Dunaju wydobyto wrak statku wycieczkowego, który zatonął pod koniec maja w Budapeszcie. Znajdował się na głębokości 9 metrów. Ma być teraz przetransportowany do przystani i dokładnie zbadany. Rzecznik węgierskiej policji poinformował, że we wraku znaleziono ciała 4 osób. Są teraz identyfikowane. Na podstawie dostępnych obecnie informacji mogę powiedzieć, że wśród zmarłych są kapitan statku z węgierskim obywatelstwem oraz jedyne dziecko, które było w grupie turystów z Korei Południowej, powiedział funkcjonariusz. Nadal poszukiwanych jest 4 pasażerów statku, których uznano za zaginionych. Spośród 35 osób, które znajdowały się na pokładzie, udało się uratować 7. Statek wycieczkowy zatonął w ciągu kilku sekund po zdarzeniu z większą jednostką. Do katastrofy doszło w ulewnym deszczu i po zmroku. Jedynym podejrzanym w sprawie jest ukraiński kapitan należącego do szwajcarskiego armatora statku hotelu. Jest w areszcie. Na Wyspach Brytyjskich pierwszy dzień oficjalnej kampanii przed wyborami nowego szefa partii konserwatywnej. Przemówienia programowe wygłosili kolejni kandydaci, których w sumie jest 10. Z Londynu Adam Dąbrowski. Andra Aletsam chce wyrównywania szans. Poza Unią Zjednoczone Królestwo ma wielką przyszłość zbudowaną na dynamicznej gospodarce dającej prawdziwą sprawiedliwość społeczną. To odniesienie do tzw. współczującego konserwatyzmu pojawia się często. Centrysta Rory Stewart mówi o sprawiedliwym i zielonym społeczeństwie. W podobne tony uderza minister środowiska Michael Gove. Za faworyta uważany jest Boris Johnson, były szef dyplomacji. Stąd atak na niego ze strony trzech innych kandydatów. Michael Gove, szef MSZ Jeremy Hunt i były minister do spraw Brexitu Dominic Raab krytykują Borisa Johnsona za pomysł, by obniżyć podatki dobrze zarabiającym. Johnson przekonuje, że to rozrusza gospodarkę, że da ludziom impuls, by zarabiać więcej, ale szereg kontrkandydatów odpowiada: to niesolidarne i pozwala prezentować naszą partię jako partię dla ludzi uprzywilejowanych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gorąco, upał, pogoda groźna i niebezpieczna. Słyszeli o tym Państwo w serwisie. Dzisiaj od Wybrzeża i Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę po Dolny Śląsk zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. Także na Pogórzu Karpackim okresami zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu i słabe lokalne burze. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie raczej małe. Temperatura niezwykle wysoka, ta maksymalna od 29 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 31 stopni w centrum kraju i 34 na Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko na Podhalu i na Helu, tam od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji m.in. rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Szacowaliśmy, że potrzebować będziemy około 43 tysięcy miejsc i dokładnie tyle przygotowaliśmy. Dzisiaj już wiemy, że brakuje nam 4 tysięcy. Ta sytuacja nie budzi wątpliwości. Rodzice mogą być pewni, że ich dzieci znajdą miejsce w szkołach średnich. Powstaje państwowe studio filmowe. Twórcy nie chcą, ministerstwo przekonuje. Sama nazwa wzmożeniu konkurencji w filmie jest groteskowa. Czy do literatów też trzeba się zwrócić z apelem, żeby kiedyś pan Iwaszkiewicz konkurował bardziej z panią Dąbrowską, albo żeby Lutosławski konkurował z Góreckim? Pan Zanussi przyzwyczaił się, że przez kilkadziesiąt lat tylko to był jedyny model kinematografii, jaki znał. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zapytamy także, jak brzmi blind tennis. Musi być na trybunach cisza. Totalna cisza, czyli tutaj nie może być żadnych krzyków. Nie może być właśnie żadnych rozmów, bo to rzeczywiście nam bardzo przeszkadza. W pierwszej godzinie audycji będzie też o pladze komarów. Jeśli jest mokro dłuższy czas, tworzy się więcej drobnych zbiorników wodnych i jest duża szansa, że komarów będzie w związku z tym również więcej. A może Państwo mają sposoby, jak skutecznie walczyć z komarami? Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Już za kilka chwil będziemy na przykład w Waszyngtonie, gdzie rozkręca się wizyta polskich polityków z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Marka Wałkuskiego zapytamy o samoloty bojowe i nie tylko. Zapraszamy do Trójki do 19. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić?

trójkowa piosenka dnia. Hollywood Vampires i Heroes w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Absolwenci gimnazjów i ósmoklasiści oraz ich rodzice mogą spać spokojnie, mówi nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Szef resortu zapewnia, że dla uczniów nie zabraknie miejsc w szkołach średnich. Wcześniej takie obawy pojawiały się dlatego, że o miejsca w technikach i liceach będzie się starać rekordowa liczba kandydatów. Minister podkreśla, że wielu uczniów stara się o miejsce w kilku szkołach naraz. W niektórych dużych miastach samorządy zdecydowały się na ruch, który pozwala absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów na złożenie dokumentów do kilkunastu czy nawet większej liczby szkół. Co może sprawiać wrażenie, że liczba uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach średnich jest zdecydowanie większa niż ta rzeczywista liczba absolwentów i dlatego może to budzić pewien niepokój. Pozwoliłam sobie przygotować list do pana ministra, bo być może nie ma pełnej wiedzy, jest nowym ministrem od dosłownie paru dni. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Mamy bardzo konkretne, bardzo twarde dane. Do tej pory nabór do pierwszych klas wynosił około 18-19 tysięcy rok do roku. Na ten rok, na tak zwany podwójny rocznik, my szacowaliśmy, że potrzebować będziemy około 43 tysięcy miejsc i dokładnie tyle przygotowaliśmy. Dzisiaj już wiemy, że potrzebujemy 47 tysięcy miejsc. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Do szkół dłużyłam 17, do 21 oddziałów. Ja wybrałam 13 szkół. W tym do 20 klas. Wybrałem 9 szkół, 12 oddziałów. Ja wybrałem 7 szkół, w tym 10 oddziałów. Tylko zwracam uwagę panu ministrowi na to. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. My nie mamy podwójnej liczby podań związanych z tym, że dziecko wybierało 2 czy 3 szkoły. My mamy podwójną liczbę dzieci do tych szkół. To, że dziecko składało do 5, 20 czy 50 szkół nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, poza tym, że dziecko się próbowało asekurować na okoliczność owego podwójnego rocznika. Są takie miasta, które wybrały wariant 3, 5, 9. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. I takie, które wybrały wariant nieograniczonego wyboru ze strony uczniów. Oczywiście wszystko jest zgodne z prawem. Relacja kuratorów oświaty dotycząca rekrutacji wskazuje, że nie powinno tutaj być żadnych problemów. Wszyscy znajdą miejsca w szkołach średnich. Czy istnieje obawa, że w łódzkich szkołach średnich zabraknie miejsc dla uczniów? U nas nie ma takiej obawy, dlatego że my mamy przygotowane miejsca z górką. Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi. 6360 na ósmoklasistów mamy miejsc i 5540 dla gimnazjalistów. Tych ósmoklasistów jest więcej miejsc, dlatego że mamy ich więcej w populacji. To jest tak mniej więcej około 100 miejsc w każdej kategorii więcej przygotowanych. Natomiast no, nie zagwarantujemy, że każdy się dostanie do wymarzonej szkoły. Dlatego nie ma takiej gwarancji. Nie przekonamy absolwenta, który marzy o tym, aby zostać prawnikiem, żeby wybrał szkołę elektryczną czy budowlaną, bo jego miejsce jest w liceum. To było to wielkie oszustwo, że policzono miejsca w całej Polsce i powiedziano tak, wszystko się zgadza, dla wszystkich są miejsca. Jaką pociechą dla hipotetycznego ucznia ze Świnoujścia będzie fakt, że w Rzeszowie będą wolne miejsca? Jakie znaczenie dla, nie wiem, mieszkańca Warszawy ma rzecz, iż na Dolnym Mokotowie są wolne klasy, a dziecko mieszka gdzieś tam na Tarchominie czy w Białołęce? Ta sytuacja nie budzi wątpliwości, że rodzice mogą być pewni, że ich dzieci znajdą miejsce w szkołach średnich. A od nowego roku szkolnego absolwenci gimnazjum rozpoczną naukę w 3-letnim liceum. Obecni ósmoklasiści spędzą szkole średniej 1 rok dłużej. Informacje istotne dla uczniów i dla nauczycieli, no i dla rodziców być może także zebrał Mariusz Krzemiński. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Teraz, proszę Państwa, nowa muzyka. Zabrzmi jak gdzieś z południa Stanów Zjednoczonych, ale proszę mi wierzyć, ten zespół jest z Pomorza i Kujaw, zespół z Grudziądza. Nazywają się Bastard Brothers, nagranie Hypnotic Poison. And then you crossed my way with your love. Brothers w programie trzecim Polskiego Radia. 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Już jutro prezydent Andrzej Duda rozpocznie kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszym punktem tej podróży będzie niewątpliwie spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. W Stanach Zjednoczonych jest już minister obrony Mariusz Błaszczak. W Waszyngtonie jest oczywiście także nasz korespondent Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Ja już właśnie patrzę na Biały Dom, bo jestem w Białym Domu w tej chwili. I co widzisz? Gotowe wszystko. Ja widziałem w mediach społecznościowych, takie zdjęcie umieściłeś, miałeś ciekawą podróż samolotem rejsowym, zdaje się, prawda? Tak, z bazy Eglin na Florydzie. Aha. Bazę tę odwiedził na dzień przed spotkaniami tu w Waszyngtonie minister obrony Mariusz Błaszczak. Baza Eglin to jest główny ośrodek szkoleniowy samolotów F-35, które Polska zamierza kupić. A to te nowoczesne. No i właśnie... Wracając z Fort Eglin do Waszyngtonu, wsiadłem do samolotu. Wiedziałem, że minister Błaszczak będzie tym samym samolotem leciał. To był zwykły samolot rejsowy. Przechodziłem od pierwszej klasy, patrzę, ministra nie ma, po czym okazało się, że siedzi razem z całą delegacją w klasie ekonomicznej na samym końcu, więc pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie i umieścić na Twitterze. Natomiast powód wizyty w bazie Eglin ministra Błaszczaka jest bardzo poważny, bo Polska już zgłosiła zapytanie ofertowe do Amerykanów w sprawie zakupu F-35, a minister właśnie do tej bazy udał się, żeby zobaczyć, zapoznać się z możliwościami tych samolotów. Zresztą właśnie tam na miejscu rozmawiałem z ministrem Błaszczakiem. Panie ministrze, jesteśmy w bazie Eglin, w hangarze obok samolotu F-35. Kiedy polscy piloci będą mogli tym samolotem, takimi samolotami latać? Rozpoczęliśmy proces kupienia tych samolotów dla Sił Powietrznych Wojska Polskiego. Złożyliśmy zapytanie ofertowe. Teraz zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony amerykańskiej toczą się konsultacje pomiędzy ekspertami, pomiędzy specjalistami. Tak szybko, jak będzie to możliwe, a jestem optymistą, dlatego że Polska należy do bliskich sojuszników Stanów Zjednoczonych i skoro w programie tym wyjściowym jest 8 państw, które współtworzyły F-35, 4 kolejne państwa kupiły ten samolot, my będziemy 5. Jestem dobrej myśli w ciągu stosunkowo krótkiego czasu. Ale ma pan na myśli miesiące czy lata? No to jednak ten proces trwa dłużej niż miesiące ze względu na... No właśnie widzieliśmy niemal pionowo startujący myśliwiec F-35. To rzeczywiście jest świetny samolot. To jest najlepszy, najnowocześniejszy samolot w ogóle dostępny. Nie ma lepszego samolotu niż F-35. Moją ambicją jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie polskim siłom powietrznym właśnie takich maszyn. Co to zmieni, jeśli chodzi o siłę polskiego lotnictwa, jeżeli będziemy mieli, rozumiem, że na razie 32, w pierwszym etapie 32 wielozadaniowe myśliwce F-35? W pierwszym etapie 32 samoloty F-35, one znacząco podniosą zdolności bojowe Wojska Polskiego. Ze względu na to, że one współpracują z F-16, współpracują z rakietami HIMARS, które też kupiliśmy, miałem sposobność podpisania umowy stosownej. Ja bym tak to określił, że o kilka poziomów wzrosną zdolności bojowe Wojska Polskiego. A wracając do pytania, do odpowiedzi, którą przerwał nam samolot myśliwski F-35, kwestia miesięcy czy lat? To jest kwestia lat, ale niezbyt wielu lat. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby w sposób taki dopracowany przejąć to wszystko, co związane jest z utrzymaniem F-35. Dlatego nie przez przypadek jestem tu w bazie Eglin, w której kształcą się, doskonalą się ci wszyscy, którzy na co dzień zajmują się obsługą F-35, a więc również żołnierze i pracownicy Wojska Polskiego w tej bazie będą przechodzili przeszkolenie. Tyle minister Mariusz Błaszczak w bazie Eglin na Florydzie. W tej chwili minister jest już w Waszyngtonie. Za chwilę dosłownie rozpocznie spotkanie z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, ambasadorem Johnem Boltonem. Potem będzie miał spotkania w Kongresie i wizytę w Pentagonie jako oficjalny gość, jako minister obrony Rzeczpospolitej. Jutro minister Błaszczak dołączy do prezydenta Dudy podczas wizyty w Białym Domu. No właśnie, Marku, i co w takim razie ma w planach pan prezydent? No, słyszeliśmy, wiemy, na to czekamy. Przede wszystkim punkt numer jeden w programie, spotkanie z prezydentem Trumpem. Tak, polska para prezydencka, to jest wizyta pary prezydenckiej, będą przyjmowani przez amerykańską parę prezydencką. Spędzą w Białym Domu wiele godzin, bo to się rozpocznie w południe lokalnego czasu, od oficjalnego powitania przy południowej południowym wejściu do Białego Domu. Później spotkanie w gabinecie owalnym, czyli miejscu pracy amerykańskiego prezydenta, także z pierwszymi damami. Później prezydent Duda z prezydentem Trumpem i delegacjami spotkają się na rozmowach merytorycznych, a pierwsze damy zjedzą w tym czasie lunch. Potem przewidziano konferencję prasową, na której poinformują o tym, co uzgodnili, o swoich ustaleniach. No a na końcu dość wyjątkowy punkt wizyty w Białym Domu, bowiem prezydent Trump bardzo rzadko tego typu wydarzenia tutaj organizuje, czyli przyjęcie na cześć polskiej pary prezydenckiej z udziałem i przedstawicieli kongresu, i administracji, i amerykańskich firm inwestujących w Polsce, a także gości zaproszonych przez polską ambasadę i polski rząd. Jakie słowa pojawią się na tej konferencji prasowej, o czym politycy polscy z politykami amerykańskimi będą rozmawiać, już rozmawiają? O tym dowiedzą się państwo na pewno z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia od Marka Wałkuskiego, który jest w Waszyngtonie, teraz w Białym Domu dokładnie. Marku, bardzo dziękujemy za tę relację. Do usłyszenia wkrótce. Zbliża się 16:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zulewski. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 9 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Wieczorem i w nocy może tam wystąpić bardzo silny wiatr, burze z gradem, a lokalnie nawet trąby powietrzne. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 110 km na godzinę. Może uszkodzić linie energetyczne, dlatego trzeba być przygotowanym, jak podkreśla RCB, na przerwy w dostawach prądu. SMS z ostrzeżeniem otrzymali mieszkańcy powiatów Kamieńskiego, Polickiego, Gryfińskiego, Myśliborskiego, Pyrzyckiego, Starogardzkiego, Goleniowskiego, Świnoujścia i Szczecina. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Temperatura dochodzi do 34 stopni. Lekarze zalecają, aby pić przynajmniej 2 litry wody na dobę. Długie przebywanie na słońcu nie jest bezpieczne, podkreśla dr Małgorzata Kwiatkowska.

mówi się o szkołach, nikt nie wspomina o bursach i o internatach. Czy też w bursach i w internatach jest zwiększona liczba miejsc dla tego podwójnego rocznika? Bardzo dziękuję za ten głos. To istotne spojrzenie na problem. 227 Trójek, bardzo proszę, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16:36. Za chwilę, a czegoś takiego Państwo jeszcze nie słyszeli. Blind Tennis. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty pozostały do 17. Zapraszamy do Trójki. Piłeczka przypominająca grzechotkę i trochę krótszy niż w tenisie ziemnym kort. To wszystko, czego potrzeba do gry w blind tenisa, przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Taki tenis jest popularny także w Polsce. Nasze zawodniczki biorą nawet udział w międzynarodowych rozgrywkach, które rozpoczynają się właśnie dzisiaj w Hiszpanii. Odwiedziliśmy je jeszcze przed wyjazdem do Madrytu. Gram w kategorii B1. B1, czyli? B1 to są osoby całkiem niewidome. Monia, powiesz, kiedy grasz? Żebyś mi było łatwiej? Gotowa jestem! Gra wygląda bardzo podobnie do tradycyjnego tenisa. Zawodniczka kategorii B2, Monika Dubiel, Blind Tennis Polska. Jest kort, jest siatka, jest dwójka zawodników, każdy ma rakietę, odbijają piłkę. Diabeł tkwi w szczegółach. Ten kort jest nieco mniejszy, piłeczka jest też inna, jest zrobione z gąbki. W środku tej gąbeczki jest plastikowa kulka, w której są ziarenka śrutu. W związku z tym ta piłka działa jak grzechotka. Kiedy uderzy o ziemię albo kiedy w powietrzu się obraca, wydaje dźwięk. Dzięki temu ją słyszymy, jesteśmy w stanie ją namierzyć. To się da wszystko tak wyuczyć. Prawa fizyki też są takie, że przy każdym koźle ta piłka odbija się zupełnie inaczej. Zawodniczka kategorii B1, Monika Woźnialis, Blind Tennis Polska. Przy pierwszym koźle będzie na wysokości biodra, przy drugim koźle będzie na wysokości kolana, a przy trzecim już będzie nisko. A co jest najtrudniejsze, jeżeli jest mecz, to przecież jest głośno. Jest przede wszystkim jedna prośba do kibiców, że musi być na trybunach cisza. Totalna cisza, czyli tutaj nie może być żadnych krzyków, nie może być właśnie żadnych rozmów, bo to rzeczywiście nam bardzo przeszkadza. Szykuje się wyjazd na Mistrzostwa Świata do Hiszpanii. Zjadą się tam zawodnicy z różnych kontynentów i różnych krajów. Łączna liczba zawodników to jest 180 zawodników z całego świata. Trener Agata Barycka, prezes Stowarzyszenia Blind Tennis Polska. To będą takie prawdziwe mistrzostwa, które będą nasi zawodnicy walczyć przez cały tydzień. A na ile blind tennis jest popularny? Staramy się też inne kraje mobilizować, dlatego że im więcej krajów będziemy mieć minimum 24, możemy być jako sport paraolimpijski i do tego dążymy. Będziemy grać jednego seta dzisiaj. Zalosujemy, która z Was będzie rozpoczynała. Ja sobie tego nie wyobrażałam, jak to będzie wyglądało i myślałam o tym, że to jest taki sport wymyślany na siłę, żeby czymś osoby niewidome zająć, a może żeby jakiś przeprowadzić eksperyment. Gotowa? Gram. Dobra, jest to trudny sport i stwierdziłam, że tak naprawdę człowiek nie ma żadnej satysfakcji, jeżeli o coś nie walczy, jeżeli nie będzie mógł powiedzieć, że osiągnąłem jakikolwiek sukces. Więc chciałabym spróbować swoich sił i chciałabym kiedyś powiedzieć, że było trudno, ale było warto. Rozgrywki potrwają do 16 czerwca. Dzisiaj po 17 odbędzie się losowanie zawodników. Jutro zostaną rozegrane pierwsze mecze, a z zawodniczkami rozmawiała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Śpiewał Grzegorz Turnał. Zapraszamy do Trójki. 16 minut do 17. W miejsce kilku państwowych wytwórni filmowych powstanie jedna instytucja. I właśnie ta informacja wzbudziła chyba największe emocje na odbywającej się dzisiaj konferencji Polska Przyszłości. W ten sposób zlikwidujemy quasi monopol państwowy, tłumaczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Mieliśmy kilka instytucji państwowych, które były finansowane i z budżetu państwa, i z obrotu prawami autorskimi dorobku kinematografii z kilkudziesięciu lat i jednocześnie występowały o te same środki, co prywatne podmioty. To powodowało, że prywatne podmioty nie miały szans, jeśli chodzi o organizację i o możliwości pozyskiwania środków. Pomysły organizacyjne, o których słyszę, budzą we mnie ogromny niepokój. Krzysztof Zanussi, Studio Filmowe Tor. Torze jest pomysł połączenia studiów filmowych w jakiegoś molocha, który do niczego nie przystaje. To znaczy, to jest forma organizacyjna anachroniczna. To nie te czasy. Teraz mamy kilka studiów filmowych. Tort finansów publicznych na polski film jest podzielony, a będzie tak, że będzie jeden właściciel tego tortu. I czy to nie jest niezdrowe? Właściciel był zawsze jeden, więc jakby tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Radosław Śmigulski, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zmienia się tylko potencjał tego miejsca. Ja cały czas mam nadzieję, że nowe miejsce będzie funkcjonowało jako bierny koproducent. To znaczy ktoś, kto jest kolejnym filarem wspierania polskiej produkcji filmowej, chociaż sam w niej bezpośrednio nie bierze czynnego udziału. Pan Zanussi przyzwyczaił się, że przez kilkadziesiąt lat tylko to był jedyny model kinematografii, jaki znał. Dlatego, że komuniści zrozumieli, że konkurencyjność jest istotna dla podnoszenia jakości produkcji w kinematografii. Dlatego stworzyli quasi-konkurencyjne państwowe studia filmowe. Ich było 60 kilka, do dzisiaj dotrwało ich kilka. Sama nazwa, w której się mówi o konkurencji, wzmożeniu konkurencji w filmie, no jest groteskowa. Czy do literatów też trzeba się zwrócić z apelem, żeby kiedyś pan Iwaszkiewicz konkurował bardziej z panią Dąbrowską, albo żeby Lutosławski konkurował z Góreckim? No przecież to bez sensu. Być może studia filmowe przyzwyczaiły się do tego porządku, że no jesteśmy w jakiejś tam strukturze, działamy tak od wielu lat. Nie widzi pani szans jakichś? Nie mogę pani powiedzieć, co to zmieni, ale bardzo pesymistycznie na to patrzę. Edyta Krajewska, Studio Filmowe Kadr. Ta praca jest bardzo ciężka, wytężona i naprawdę każdy z nas robi wszystko, co może, żeby studio odnosiło wymierne zyski. Czy stworzenie jednej instytucji sprawi, że nasze filmy, na przykład historyczne, staną się superprodukcjami? Stworzenie jednej instytucji ani się nie przyczyni, ani się nie przyczyni. To, czy coś będzie w polskim kinie, to czy powstaną filmy, które będą superprodukcjami, jest uzależnione tylko i wyłącznie od aktywności producentów. Myślę, że też będzie miejscem, gdzie wielkie nazwiska osób, które wcześniej były w zespołach filmowych, będą mogły realizować swoje projekty filmowe. Będzie otwarty na tak wybitnych twórców jak Krzysztof Zanussi czy Juliusz Machulski. Jak wiadomo, polityków historia osądza, więc ja jako uczestnik już nie powinienem wybiegać z tym sądem do przodu, ale mam wielkie obawy. Nowa instytucja ma zacząć działać 1 września. O przyszłość polskiej kinematografii pytała Martyna Wojtkowska. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. W Trójce już teraz Król. Thank you. 9 minut. Do 17. Zapraszamy do Trójki. Gminy w województwie świętokrzyskim dotknęła plaga komarów. Jak z nimi właściwie walczyć? Co roku ulepszane repelenty nie robią na komarach chyba żadnego wrażenia. Gryzły, bardzo gryzły. W nogi szczególnie. Czułam. Na ramionach. Są niestety, gąsają i gąsają. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Od Kazimierza Wielkiej po Sandomierz. Wiesław Skop, burmistrz Pacanowa. Mamy do czynienia z sytuacją niespotykaną teraz w połączeniu z wysokimi temperaturami i no masą wody, która pozostała po wydarzeniach, jakie miały miejsce 21 i 22 maja. Mamy zjawisko masowego wylęgu, zupełnie niekontrolowanego. Padły na mnie całą chmarą i bardzo dotkliwie pogryzły, pokąsały. Indywidualni mieszkańcy są zrozpaczeni, bo tego się nie da ogarnąć żadnymi środkami, które są w sprzedaży detalicznej. One po prostu działają na króciutko metę albo nie działają w ogóle. Nic nie działa. Nawet te środki, nawet witaminka B gąsają i gąsają. Jeśli nie powiodłoby się z opryskiem samolotowym, są samoloty do opryskiwania lasów, są aerokluby, są firmy, które mają taką właśnie działalność i zarobkują na tym. To jest tylko kwestia ceny. No ale gdyby to się nie powiodło, no to jest jeszcze udział pododdziałów chemicznych, wojsk chemicznych. Opryskiwania wykonywane są substancjami, które dopuszczone są do użytkowania, więc one z definicji muszą być bezpieczne. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Natomiast pytanie, czy będą skuteczne, bo w zależności od warunków pogodowych te opryski niekoniecznie mogą przynieść taki skutek, jakiego się spodziewamy. Jest mokro, więc jeśli jest mokro dłuższy czas. Doktor Piotr Tekarski, entomolog, Uniwersytet Warszawski. Tworzy się więcej drobnych zbiorników wodnych i jest duża szansa, że komarów będzie w związku z tym również więcej. Komar to cwana bestyjka. Tropisz takiego całymi dniami, zanim go dobrze poznasz. On wie, że go tropisz, a ty wiesz, że on gdzieś tam się kryje. Gryzą komary. One kłują. One mają aparat gębowy, czyli różne narzędzia w okolicy otworu gębowego przekształcone w szpikulec, w szprycę, którą nam wsuwają w bardzo sprytny sposób pod skórę i wysysają naszą krew. Cała nadzieja w upałach, że to przyspiesza proces wysychania tych rozlewisk, no ale to może jeszcze potrwać i tydzień, i nie daj Boże więcej. Jak będę dorosły, to wydajcie taki proszek, że jak się nim psiknie, to w promilu 100 kilometrów nie będzie ani jednego komara. Kierują się między innymi zmysłem zapachu. One potrafią nas wykryć za pomocą kilku różnych receptorów, bardzo wyspecjalizowanych detektorów atrakcyjnego pokarmu. Po czym one nas poznają, że jesteśmy nawet z dużej odległości? Wiem, że w grę wchodzą detektory chemiczne, takie jak wykrywacze dwutlenku węgla. Podejrzewam, że również innych substancji chemicznych, a poza tym detektory termiczne. W związku z tym, no, trzeba by, chcąc je zniechęcić do wykrywania człowieka, należałoby im zamontować coś, co by zniechęcało je do czegoś, co my wydzielamy. No tak to sobie wyobrażam, ale to jest czysta fantazja. To jest niewykonalne raczej, przynajmniej na tym etapie. No, zapowiada się, proszę Państwa, długa batalia z komarami, a te niewesołe informacje zabrał Tomasz Jeleński. I proszę pamiętać, on wie, że go tropisz. Ja bym chciał uzmysłowić słuchaczom, że z komarami nie tyle należy walczyć, co bronić się przed nimi przy pomocy naszych sprzymierzeńców, jakimi są ptaki. Jest bardzo wiele gatunków ptactwa, których głównym pożywieniem są właśnie owady. I jeżeli my nie zapewnimy godnych warunków życia i rozwoju ptactwa, to będziemy ciągle się zmagali z komarami, bo nie damy rady. I to jest bardzo słuszny kierunek. Bardzo dziękuję za ten telefon. 227 trójek, telefon na Myśliwiecką. W programie trzecim już za chwilę najważniejsze informacje. Będzie pogoda, będą także informacje sportowe.